Tradiční ceremonia nás čeká zítra. Oslava může probíhat už dnes. Barbora Špotáková je olympijská vítězka. Tohle krásná chvíle si můžeme užívat společně s ní. Thank you.